Razzy. תודה רבה, קוראים לי רזי. אני רוצה אתה תאמר, תודה רבה לרזי. הלו, כאן סבלימנול, ואתם מאזינים לסט של די-ג'יי זיין שלי. תודה רבה ולדרור.